إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نقزان إسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا بنزجيتم توم رحمة ماني زوج يكي الله سبحانه وتعالى أنا سيما aya ya kwanza suratu al-Isra, na katika baadhi ya tafsiri zinaitwa suratu bani Israil. Allah anasema subhana alladhi, ametukuka na akatakasika, ambaye asra bi abdihi laylan, aliyepeleka mja wake usiku, mja wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min almasjid alharam, kutoka msikiti wa Makka ambao ni masjid alharam, ila almasjid alaqsa, mpaka masjid alaqsa unaopatikana huko Palestine, alladhi barakna haula, ambao tuliubariki pembezoni mwake, kando kando yake. Allah anasema safari yote hiyo sababu yake nini? Linuriyahu min ayatina, ili tumuoneshe katika alama zetu. Innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, huwa samiu albasir, ndiye mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Huwa samiu, ndio mwingi wa kusikia, albasir, na mwenye kuona sana. Aya hii ndugu zangu Waislamu ndio aya ambayo inathibitisha muujiza mkubwa zaidi uliotokea kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muujiza wenyewe ni safari ya Isra. Safari ya Isra, na Isra maana yake ni safari iliyofanyika usiku, ambayo alisafiri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza utukufu wake kwa kuwa ni safari ambayo ilifanyika kwa muda mfupi, na kwa njia ambayo kwa kawaida haiwezekani mwanadamu wa kawaida akasafiri kwa njia hiyo bila kutumia ndege, lakini akasafiri kwa mwendo wa kasi zaidi, na alitumia kama tutakavyokuja kuona kwenye hadithi itakayoeleza safari hiyo iliyofanyika. Lakini sasa safari hiyo ndugu zangu Waislamu, ambayo ni safari ya Isra kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas, haikuishia Baitul Muqaddas. Ni safari ambayo baada mtume kufika Baitul Muqaddas tena alifunga safari nyingine kuanzia hapo Baitul Muqaddas mpaka akaenda mbinguni, na akavuka mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ya saba. Na ilikuwa ni safari ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala amuoneshe miujiza mikubwa zaidi kwa safari hiyo peke yake, lakini pia amuoneshe alama za kumtambua Allah na ukubwa wake na uwezo wake mkubwa zaidi, na kisha pia akampa zawadi kubwa zaidi kwake yeye na hata kwa umma mzima, ambayo ni ibada ya swala. Sasa hiyo safari ya kutoka Baitul Muqaddas kwenda mpaka mbingu saba, hiyo inaitwa miraj, na hiyo safari nayo imethibitishwa pia kwenye Qur'an. Ukisoma suratu Najmi kuanzia aya ya 13 hadi 18 Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia safari hiyo kuanzia aya ya 13 aliposema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, hakika mtume sallallahu alayhi wasallama alimuona Jibril kwa umbile lake la kimalaika mara nyingine. Ilikuwa ni mara pili hiyo, kwa kuwa mara kwanza ni wakati alipopewa wahi pale katika gharu Hira. Kisha Allah kasema inda sidratil muntaha, na alimuona Jibril karibu na mkunazi, karibu na mti wa mkunazi ambao ndio mwisho wa mambo yote humalizikia hapo, kama tutakavyokuja kuona kwenye hadithi ambayo itaeleza mambo hayo. Kwa hivyo aya hizo zimeeleza kuhusu safari ya mtume kutoka Baitul Muqaddas mpaka mbingu saba, na ndio sababu ni mambo ambayo kwa kila Muislamu lazima ayakubali na ayaamini, kwa kuwa yameelezwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa pia mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyaeleza kwenye sunna. Hapo penye mtume alishia, ambapo Allah alisema kuwa ni sidratil muntaha. Sidrati al-muntaha, sidrati muntaha ni sehemu inayopatikana mbingu ya saba, ingawa huu mti wenyewe ambao ndio mti wa sidr, sidr manake ni mkunazi, ni mti ambao asili yake umeanzia mbingu ya sita, lakini sasa asilimia kubwa ya huo mti uko wapi? Kwenye mbingu ya saba, na hapo ndio mwisho kama tunavyosema, na pia kama hadithi inavyoeleza, hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, alipopelekwa safari hiyo Isra mtume sallallahu alayhi wa sallama, intaha bihi ila sidratil muntaha, safari hiyo ilikuwa mwisho wake mtume sallallahu alaihi wasallama ni hapo penye sidratil muntaha, wa hiya, na huo mti unapatikana fi samai asadisa, kwenye mbingu ya sita, ilaiha, hapo kwenye huo mti yantahi ma yaaruju bihi min al-ardhi, yote yatokayo ardhini hapo ndio huo mwisho wake, yani hakuna chochote ambacho kinatoka hapa ardhini kikawa kinaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinachoweza kuvuka hapo kwenye mbingu ya saba kwenye sidratil muntaha. Na ndio sababu akasema Imamu Nawawi kwenye sharhi ya Anawi ala sahihi Muslim, akasema kuwa wa aslu sidratil muntaha, asili ya huo mti fis samai sadisa, anina unapatikana katika mbingu ya sita, hapo ndo manzia wa mu'dhamaha, lakini asilimia kubwa ya mti huo fi samai as-sabi'a, unaenda mpaka katika mbingu ya saba. Mzangu wa Islamu, hapa tunazungumzia kuhusu hii safari ambayo ni ya Isra na Miraji, na sababu ya kuzungumzia inshallah tutakuja kueleza mwisho wa khutba, lakini moja katika sababu hizo ni ili Waislamu waelewe historia ya dini yao, na pia waelewe historia ya hii ibada tukufu ambayo ni swala, lakini pia ni ili tuwaeleze Waislamu kuhusu kilichotokea katika safari hii waelewe, kwa kuwa kuna mengi ambayo yanafaa tuyaelewe na yanafungamana na safari hii, hasa hasa miongoni mwa mambo ya akida, yani ya imani. Tukianza kusimulia hadithi hii, tutamwachia sahaba ambaye ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu atupokelee hadithi, hadithi ambayo anasema Anas ya kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kwa mtume mwenyewe anatusimulia kilichotokea katika safari hiyo. Mtume anasema utitu bil buraq, nililetewa mnyama anayeitwa buraq, wa huwa dabatun, na huo ni mnyama, abyadhun, mweupe, tawilun, kisha mrefu, fauka alhimari, ni mrefu zaidi ya punda, wa dunal baghal, lakini ni mfupi kidogo kuliko baghal, nyumbu. Yadau hafirahu, huo mnyama alikuwa kikimbia na mbio zake alikuwa anakanyaga, inda muntaha tarafihi, mwisho wa macho yake, ani penye anaangalia, penye macho anaangalia mwisho ndio anaweka miguu hapo anakanyaga. Kwa hivyo na maana kwa alikuwa na kasi zaidi. Kala mtume anasema, farakibtuhu, nilipoletewa mnyama huo basi nikampanda, hatta ataitu baitul muqaddas, basi mnyama ukaenda kwa kasi mpaka nikafika baitul muqaddas. Kala anasema mtume sallallahu alaihi wasallama, farabaktuhu, nilipofika pale baitul muqaddas nikamfunga ule mnyama, bilhalaka, kwenye nguzo, alati yarbutu bihi alambia, mahala ambapo manabii huwa wanafunga wanyama wao wanapofika pale. Kala mtume anasema, thumma dakhaltu almasjida, kisha nilipofika pale baada ya kumfunga ule mnyama nikaingia msikitini, fasalaitu fihi rak'ataini, nikaswali ndani ya msikiti huo raka mbili, thumma kharajtu, kisha nikatoka, faja'ani jibrilun alayhi salam, kisha jibril akaniletea, biina'in, chombo, min khamrin, ambacho kina pombe, wa ina'in, na chombo kingine, min labanin, ambacho kina maziwa, fakhtartu labana, na nikachagua kile chombo ambacho kina maziwa, aka kataa kuchagua kile ambacho kina pombe. Fakala Jibrilu alayhi salatu wassalam, akasema Jibril, ikhtarta alfitrata, anumechagua maumbile, kitu ambacho ncha sawa kwa maumbile ya mwanadamu yeyote, nacho nini? Ni maziwa. Kumaanisha kuwa pombe ni kitu kibaya ambacho akiendani na maumbile ya mwanadamu na haifai mwanadamu kutumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thumma urija bina ila samai fastaftaha Jibril, kisha sasa wakapaa pamoja na Jibril wakawa wanaelekea mpaka mbinguni, na walipofika mbingu ya kwanza Jibril alayhi salam akabisha, na ni kisa kirefu zaidi. Kwa ufupi ni kuwa mbingu ya kwanza Jibril alipobisha akaulizwa na akajieleza kwa nani, na akaulizwa una nani, akasema maandamano na mtume, akaulizwa kama ni mtume ametumilizwa, akasema ndio. Alimuhimu wakaruhusiwa kaingia. Walipoingia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akakutana na nabiullahi Adam alaihi salam hapo kwenye mbingu ya kwanza, kisha wakavuka tena wakaendelea kwenda mpaka mbingu ya pili. Tena pale mtume anasema akakutana na nabiullahi Isa ibn Maryam na Yahya ibn Zakaria alaihi masalam, hawa katika mbingu ya pili. Tena wakaendelea kwenda mpaka mbingu ya tatu, na mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na nabiullahi Yusuf akiwa katika mbingu ya tatu alaihi salam, na kisha wakaendelea kwenda mpaka mbingu ya nne, na mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na nabiullahi Idris alaihi salam, na kisha wakaendelea kwenda mpaka mbingu ya tano, na mtume akakutana na Harun alaihi salam ndugu yake Musa, na kisha mbingu ya sita mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Musa alaihi salam, na mbingu ya saba mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Hii ni safari ambayo ndugu zangu Waislamu ilikuwa ni ndefu sana, licha kuwa tunaeleza kwa haraka, unaweza kadhani kuwa ni kufumba na kufumbua, lakini safari ambayo ni ndefu zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa alipofika mbingu ya saba akakutana na nabiullah Ibrahim alaihi salam, na akamwona ameegemea kwa mgongo wake kwenye nyumba ambayo inaitwa Baitul Ma'mur. Na hiyo Baitul Ma'mur nyumba inayopatikana huko mbinguni ambapo pale ni mbingu ya saba. Hiyo nyumba ambayo ni Baitul Ma'mur unaweza kuifananisha kama msikiti. Mtume anasema wa idha huwa yadkhuluhu kulla yaumin, hiyo nyumba malaika wanaikia ndani kila siku, 70 alfa malakin, malaika 70,000 kila siku, malaika huingia hapo 70,000 katika nyumba hiyo. la yauduna ilehi, na wakiingia hao 70,000 kisha wakitoka tena hawa ingii mara nyingine, ndio kwisha. Tena siku ya pili tena wanaingia wengine 70,000, hivyo mpaka siku ya kiyama. Na hii ni kuonesha ya kuwa malaika ni wengi zaidi. Hebu niambie, tangu wakati ule ya kuwa kila siku malaika 70,000 wanaingia pale, na wakiingia wakitoka tena hawaregei, je, hao ambao wametoka na kila wenye kuingia na kuendelea kuingia ni wengi kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kisha Jibril alayhi salam akaenda na mimi mpaka pale kwenye mkunazi, mahala ambapo ndo mwisho wa kila kitu. Wa idha waraquha, na nikaona majani yake, majani ya huo mti ambao ni wa mkunazi, kaadhanil fila, ni kama masikio ya ndovu, ni makubwa zaidi. Na sisi tunajua mkunazi majani yake ni madogo zaidi, lakini sasa yaonesha vipi mtu huo ni mkubwa kiasi kubwa zaidi. Wa idha thamaruha kalqulal, na yale matunda yake ni makubwa zaidi. Qulal ni mfano wa tunda ambalo ni kubwa zaidi, lakini huku wetu halipo, lakini ina maana kuwa ni mti ambao ni mkubwa, ambao huwezi kuufanisha na hizi miti za mikunazi za hapa duniani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, fa auha Allahu ilayya ma auha, Allah subhanahu wa ta'ala akaniteremshia wahi ambao alijaliwa kuniteremshia. Fafaradha alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa layla, miongoni mwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alipewa wahi ni kufaradhishiwa swala 50 ziswaliwe kwa usiku na mchana. Fanazaltu, alipopewa swala hizo 50 akateremka, akaanza safari yake ya kurudi. Hasa alipokuwa akiteremka, akaenda paka akakutana na Musa alayhi salam. Alipomkuta Musa alayhi salam, na tumesema kuwa Musa alikuwa mbingu ya 6. Sasa alipokutana na Musa alayhi salam, Musa alayhi salam akamuliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma faraba rabbuka ala ummatika, ni kipi ambacho Mola wako amefaradhisha juu ya umma wako? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qultu 50 salatan, nikasema amenifaradhishia swala 50 umma wangu wawe ni wenye kuswali swala hiyo. Kala Musa alayhi salam akasema, irji' ila rabbika fas'aluhu takfifa, rejea kwa Mola wako na muombe akufanyie wepesi, akupunguzie hizo swala, kwa sababu ni nzito zaidi na nyingi zaidi. Fa inna ummataka, kwani kwa hakika umma wako, la yatiquna, hawatoweza kuswali swala zote hizo, la yatiquna dhalika. Fa inni qad balautu bani israila wa khabartuhum, kwani mimi nimewajaribu bani israil na nikapata experience vipi wanadamu ni wazito kwa kutekeleza ibada. Kwa hivyo hizo ambazo umepewa ni nyingi sana, hawatoweza. Farajatu, mtume akaregea ila rabbi, anasema nikarejea kwa Mola wangu. Fakultu, nikasema ya rabbi, khafif ala ummati, wafanyie takhfif umma wangu wepesi. Fahutu anni khamsan, basi akapunguziwa sala tano. Mtume anasema, falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa hatta qala ya Muhammad, basi mtume akawa kila akipunguziwa tano akirejea Musa, anamwambia tena rejea upunguziwe, basi ikawa mpaka mwishowe akapunguziwa zikabakia tano. Lakini mwisho alipopunguziwa zikawa tano, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ewe mtume Muhammad, inna hunna khamsun, hakika hizo ni khamsu salawatin, sala tano. Likulli salatin ashara, lakini katika kila swala ikiswaliwa mwenye kuiswali anapata mara 10. Falidhalika 50 sala. Kwa hivyo kwa maana hiyo itakuwa ingawa zimepunguzwa zimebakia tano, lakini ukiziswali unapata malipo ya mwenye kuswali swala 50. Hadithi ndugu zangu Waislamu imepokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ingawa lafzi hii ambayo tumetumia hapa ni Imamu Muslim. Hii ni hadithi ndefu kiasi chake, ingawa nimejaribu kuipunguza ili kuvuta tu picha kwa wepesi vipi safari hiyo ilifanyika na Mtume sallallahu alaihi wasallama akasimulia ilivyofanyika. Almuhimu, baadaye Mtume akarejea. Na baada kurejea, sasa ndio yakafanyika ya kufanyika kama tutakavyokuja kueleza insha Allahu Taala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni safari ambayo ni moja katika miujiza mikubwa zaidi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu ya kuwa ni safari ambayo hakuna mpaka sasa kwa wanadamu ambaye atawahi ama ashawahi kusafiri safari hiyo. Mbali na kuwa hakuna, hata kama atatumia muda mrefu, lakini kisha Mtume alitumia muda mfupi zaidi ambao alitumia tu sehemu katika usiku, wala si usiku mzima. Licha kuwa sahihi utapata wazungu upanga safari ya kwenda paka mwezini, basi wakirejea wanajigamba ulimwengu mzima paka ujue kwa kweli wamevunja historia, ambapo kuvunja historia kwako hawajafikia hata robo ya nusu ya nini ya safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hapa kwenye mwezi hata ukienda haujafika bado mbingu ya kwanza, uko hapa tu kwenye anga, ambapo Mtume alipita vyote hivyo akaenda mpaka wapi? Mpaka kwenye mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, mpaka ya saba, kukuonesha kwa ndugu zangu Waislamu, huyu ni Mtume wa kweli, kwa kuwa alifanya hichi ambacho hakukifanya kwa uwezo wake, bali kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye Allah mwenyewe alijisifu kwa kufanya kile ambacho hakuna mwanadamu ambaye atawahi kukifanya. Inshallah, mengine tutayasema baada ya kao kifupi ambao ndio makusudio ya kisa hichi cha Isra na Miraji. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mzangu Waislamu, inshallah tutaendelea na kisa hichi wiki ijayo. Na ni kwa sababu ya kuwa tukisema tueleze yaliyobakia hatutayamaliza, bali tutakuwa tu wenye kurefusha mpaka muda uwe ni wenye kupita. Lakini kile ambacho nitaeleza tu kwa ufupi, kwa kuwa ndio yatakiwa tuielewe ya kuwa ndio makusudio makubwa ya kuzungumzia kisa hichi. Kwanza kabisa ni kuelewa ya kuwa ni lazima kwa kila Muislamu kuamini ya kuwa safari hii ilifanyika, na kufanyika kwake ni uamini ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alienda safari hii akiwa na roho yake na mwili wake. Hapa namaanisha ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanadai kuwa hii safari Mtume alienda kweli, lakini alienda kwa roho peke yake. Kwa maana hiyo, ina maana kuwa alienda kama mtu kuota na ilikuwa ni usingizi, wala si eti alikuenda physically, ya kuwa akiwa na mwili na moyo wake, ambapo si kweli. Kwa sababu kama ni kuota, watu huota hata mambo makubwa mfano wa haya, lakini akiamka hakuna chochote ambacho kimfanyika. Na hilo la kuota haliwezi likafanya mpaka Allah akajigamba na kujitukuza na kujisifu kwa kuwa alifanya jambo ambalo halitowezekana kufanywa na yeyote, kwa kumaanisha kuwa ni jambo ambalo lilifanyika kikweli kweli, kwa kuwa Mtume alienda safari hiyo kwa mwili wake na kwa roho yake. Na dalili ziko nyingi kwa nini kwa kisa hichi kuonesha kwa Mtume alienda hivyo ninavyoeleza, kwa kuwa anasema aliletewa mnyama akapanda, ule mnyama akampeleka mpaka Baitul Muqaddas, baada pale akawa tena ni mwenye kwenda mpaka mbingu ya saba, na kila mahala akawa nakutana na manabii na kuona mengine ambayo hatukueleza. Yote hayo ni kuonesha kuwa alikuwa akiwa na mwili wake na akiwa na nini, na roho yake. Jambo la pili, mzangu Waislamu, ni kuwa yeyote atakayekataa kisa hichi ya kuwa hapana akikufanyika, Mola Mwana anasema kwa huyo anakufuru, na ni kwa sababu atakuwa yeye anakadhibisha Allah, na yeyote atakayekadhibisha Allah huyo ni kafiri. Allah amesema, wewe unasema hapana, hasa tuamini wewe ama tumamini Allah? Kwa ina maana kuwa ni lazima kwa Muislamu kukubaliana na kisa hichi kwa kuwa kilifanyika na ni moja katika miujiza ya Mtume. Jambo lingine ambalo ndugu zangu Waislamu ni muhimu sana kuelewa ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa safari hii, kuna sababu nyingi ambazo zilipelekea Mtume apelekwe safari hii, lakini sisi kile kikubwa ambacho tunajivunia kwa safari hii ni ibada hii ya swala ambayo tunaiswali kila siku. Kwa kuwa yaonesha kuwa ndugu zangu Waislamu, hii ibada swala ni ibada tukufu zaidi. Kwa sababu ibada zote ambazo sisi Waislamu tunazitekeleza, Mtume sallallahu alayhi wasallama alielezwa ibada hizo akiwa hapa duniani na Jibril alayhi salam, akapewa wahi akiwa hapa duniani. Isipokuwa hii ibada ya swala peke yake ndio hailikuwa hakuna kati ya Mtume na Allah Jibril, isipokuwa Allah mwenyewe alimpa Mtume ibada hii, na ikawa ni ibada ambayo Mtume alifunga safari kwenda kuipokea huko mbingu ya saba, kwa kuonesha utukufu wake na fadhila yake na ubora wake ukilinganisha na ibada zingine. Na kisha ndugu zangu Islam, safari hii Mtume sallallahu alaihi wasallama aliona mengi sana, na sababu Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma sura An-Najmi anasema laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa hakika alimuonesha mtume wake miongoni mwa zile alama za kumfanya mtume ajue ukubwa wa Allah katika alama zile kubwa kubwa kabisa. Na kweli mtume aliona mambo mengi sana ambayo hatukueleza mambo hayo kwa sababu ya muda. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu ni kuwa haijathibiti kwa mtume wala kwa maswahaba ya kuwa baada ya safari hiyo sasa ilifanywa kuwa hiyo siku ambayo mtume alienda na huo mwezi ambao mtume alienda sasa iwe ni siku ya sherehe, kwa kuwa kila mwaka ukifika washerekee mtume na maswahaba kwa kujikumbusha siku hiyo, kisha waite kuwa ni miraji kama wanavyofanya baadhi ya Waislamu kwa sasa. Na hayo tutakuja kuyazungumzia pia wiki ijayo, kwa sababu sasa itakuwa ndio imekaribia kwa wale wenye kufanya sherehe hizo ambazo haziko katika dini ya Uislamu, lakini Waislamu wengine wanafanya mambo hayo bila ya kujua ya kuwa ni mambo ambayo ni uzushi. Kwa hivyo ni jambo ambalo halikuthibiti. Safari ilifanyika, lakini baada ya safari kufanyika mtume hakufunga saumu ya miraji wala mtume hakusherekea sherehe ya miraji, licha kuwa yeye ndo alienda safari hiyo, na pia maswahaba ambao walikuwepo pia hawakufunga saumu ya miraji na pia hawakusherekea sherehe ya miraji. Kwa kuonesha kuwa si eti ili tukubali safari hii ilifanyika mpaka tusherekee, haina maana hiyo, wala haina mafungamano kabisa kati ya sherehe hizo na kati ya safari hii. Safari ilifanyika na hawakusherekea wenye safari hiyo ambaye ni mtume na maswahaba ambao walihudhuria safari hiyo ikifanyika, na kisha pia sisi nitakiwa tuwe hivyo hivyo, tuikubali bila kusherekea wala kufunga saumu yote. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine ambalo pia ni muhimu kuelewa ni kuwa tujiulize kuwa je, safari hii ilifanyika lini? Nikimaanisha kuwa ilifanyika tarehe gani, siku gani, mwezi gani, mwaka gani? Haya ni mambo ambayo inshallah tutakuja kuyaeleza hutuba ya wiki ijayo, Allah kitupa uwezo. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, nimetaka kukumbusha haya ambayo nimeyasema kwa sababu ya kuwa ni wakati wake. Kwanza kusherekea miraji, ndio sasa wiki ijayo hutuba tutaeleza na itakuwa ni karibu na hiyo sherehe, ni jambo ambalo halikuthibiti. Na sisi tukikataa kuwa hakuna sherehe ya miraji, hakuna saumu ya miraji, huwa haimaanishi kuwa tunakataa safari hii kwa kuwa ilifanyika. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu, hii safari mtume alipoenda, Allah anasema kuwa alimuonesha mtume wake alama nyingi sana za kumjua Allah na kujua ukubwa wa Allah. Lakini hiyo haina maana hata kidogo ya kuwa mtume alimuona Allah. Na hilo pia tutakuja kueleza linavyoelezwa na maswahaba wenyewe na mtume mwenyewe kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo hapa duniani mwanadamu yoyote hawezi akamuona Allah kwa haya macho ambayo tunayo kwenye kichwa chetu, na hata pia mtume hakuwahi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, si kwenye safari hiyo wala si wakati mwingine wowote, isipokuwa ilithibiti ya kuwa mtume ashe kumuona Allah lakini usingizini, lakini akiwa macho hivi hajawahi kumuona Allah. Na hilo ni jambo ambalo Allah mwenyewe alimkataza Musa alayhi salam, Musa alipoomba ya kuwa Allah nijalie nikuone. Allah akamwambia kuwa lantarani, hautaniona kabisa, kumaanisha kuwa si wewe bali yeyote haweza kaniona kabisa hapa duniani. Lakini hiyo haina maana kuwa sisi tunakataa kuwa sisi hatutamuona Allah. Tutamuona lakini siku ya kiyama, kwa sababu aya zimethibitisha na hata hadithi zikathibitisha ya kuwa siku ya kiyama ndo waumini Waislamu watapewa tunu na zawadi kubwa, na miongoni mwa zawadi ambazo watapewa ni zawadi ya kujaliwa kumuona Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinyume na wasiokuwa Waislamu ambao ni makafiri, hawatawahi kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya ni mambo ambayo ni muhimu kila Muislamu aelewe, na lazima tueleze, kwa kuwa kuna wengine ambao bila kueleza wanaweza akawa wanaelewa tofauti na vile usawa huko. Na Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia kila la haki na wanaweza kuamini na kulifata, na kila la batil wanaacha kuamini jambo hilo na kulifanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.